Passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 23 de març de 2010. Comencem Línies Obertes. Encetem aquest dimarts, dia 23 de març de 2010. Com sempre, com cada dia, acompanyant-te des de Línies Obertes, aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I què tindrem en aquest dimarts que comencem tot just ara? Doncs, com sempre, notícies curioses, notícies positives per començar el dia. Després, connexió amb el Transmet, connexió amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara a la xarxa viària i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. De moment, si sortim al carrer, no fa gaire fred. I a més, ara ja és de dia. No com quan començàvem el programa fa unes setmanes, que encara era de nit. No, ara ja és de dia. D'aquí uns minutets tindrem amb nosaltres a l'Aranja Juan, que ens portarà les notícies del món de les noves tecnologies. A partir de 7:45 aproximadament, el Marc Gómez Silvestre ens portarà l'Envidiats, els millors vídeos d'internet a la ràdio. A les 8 farem la connexió amb els serveis informatius per posar-nos al dia d'allò que està passant en el món. I després, en la segona hora, tindrem amb nosaltres el professor Ulisses. Ens parlarà des de les 8:05 fins un quart de nou d'esoterisme. Ens acompanyaran avui... Ens acompanyaran Mercedes, de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, la presidenta, per parlar-nos de protecció animal. I ja per finalitzar, tindrem un nou Històries de Barcelona. Tot això fins que siguin les 9 del matí, aquí, en Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I les nostres línies, com sempre, obertes 93 468 55 55 perquè participis, perquè puguis dir la teva en qualsevol moment que ho desitgis, al nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net. I com no, també al nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Arriba el moment de les notícies curioses, notícies positives. I comencem parlant de internet. I és que Microsoft, o el que és el mateix un executiu de Bill Gates, utilitza la llegenda de la creació de la senyera en les seves conferències tecnològiques als Estats Units. Concretament va ser a Las Vegas, a l'hotel Mandalay, el centre de conferències que acollia les tecnològiques jornades MIX. MIX. Molt lluny de Catalunya i enmig de la cita que Microsoft organitza cada any per fer exhibició dels seus progressos, l'investigador en cap Bill Buxton, un dels cervells de l'empresa, es va permetre fa aproximadament una setmaneta fer encara més llegenda la llegenda que els nens catalans els expliquen des de l'escola. La de Gifré el Pilós agonitzant, Carles el Calb untant-se amb la seva sang i la dels quatre dits arrossegant sobre l'escut daurat, la gènesi de la senyera. Doncs aquest senyor va utilitzar aquesta llegenda com un exemple dintre de la seva conferència, una metàfora. Explica que és que li agrada donar referents quan parla de tecnologia i aquesta és una història que li agrada i que a més li serveix per il·lustrar una cosa en què creu. Les persones que treballen en el sector consideren que tot el que fan és nou, però ell pensa que és una reinterpretació de certes habilitats humanes i d'aquesta manera va utilitzar la llegenda de els quatre dits impregnats de sang tacant l'escut fent la senyera com un exemple de que ja s'utilitzava la tecnologia tàctil en unes altres èpoques. I no deixem les noves tecnologies, eh? No, no, no. Anem a les noves tecnologies, però en un altre país, a la Xina, i en aquest cas amb Google. I és que el gegant de la tecnologia Google ha desafiat a la Xina i deixarà de censurar, o deixa ja de censurar, els continguts. Molts sabreu que la Xina no permet que hi hagi continguts a la xarxa que es difonguin. Per això hi havia uns filtres que Google estava obligat a posar a les pàgines que oferia com a resultats en les recerques fetes des de la Xina, google.cn. Doncs bé, per evitar problemes legals amb el govern xinès, què ha fet Google? Ha traslladat la pàgina a Hong Kong. Tan senzill com això. Ara, quan algun xinès intenta entrar per google.cn, li salta automàticament a la pàgina de Google Hong Kong, donant-li milers i milers de resultats, cosa que fins ara amb prou feines podien aconseguir algun resultat o algunes desenes de resultats. Tot això és resultat de l'atac que va patir Google en els comptes de correu electrònic Gmail fa aproximadament un parell de mesos. I és que es diu que van patir ciberatacs en què desenes d'activistes pels drets humans van ser... Van veure vulnerats els seus drets en patir això, els atacs als seus comptes de correu. Però, fins i tot això ha arribat al govern dels Estats Units. És una decisió que s'ha pres des d'Estats Units, des de Google a Estats Units, però ha obligat a intervenir fins i tot el govern perquè, abans que es fes públic de manera oficial el futur de Google a la Xina, el portaveu del Departament d'Estat, Philip Crowley, va haver d'evitar entrar en valoracions a l'al·ludir que és una decisió que correspon a la companyia perquè des del govern de la Xina es volia prendre represàlies. I si parlem de noves tecnologies, aquí en el nostre país, molt a prop, Viladecans oferirà un internet social per les famílies sense recursos. L'Ajuntament promet que oferirà un accés sense fils per 10 euros mensuals. I a més, serà la tercera localitat que oferirà internet gratuït sense fils en diversos parcs de la ciutat. Molt bona aquesta proposta que fan arribar des de Viladecans. I per últim, ja per acabar amb les notícies curioses, parlem del tercer home més ric del món. És en Warren Buffett i motiva els seus empleats imitant el cantant de la banda sonora Guns N' de la banda musical Guns N' Roses, Axl Rose. En un vídeo de la seva asseguradora, de l'asseguradora de la qual n'és propietari, Jayco, doncs surt ell i alguns dels seus assalariats imitant a la banda, la mítica banda Guns N' Roses. Doncs tot un exemple de bon humor als seus 79 anys, un senyor que és el tercer més ric del món. Pot fer el que li vingui en gust, evidentment. I ara fem una petita pausa i anem a sentir un tema musical que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. Ens quedarem amb un tema, en aquest cas, de l'italià Nec. Almeno sta volta. Bon dia, benvinguts a Línies Obertes. No marxeu d'aquí, de la 106.9. Tenim moltes i moltes coses per fer per acompanyar-vos en aquest matí de dimarts a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Recorda 93 468 55 55 al nostre telèfon. Se non ti vuoi fidare, almeno ascoltami. Di rimanere mio stile non serve a te né a me. Non voglio interrogarti, rinfacciarti quel che fai. Io piuttosto sto cercando chi eravamo noi. Almeno stavolta, almeno ascolta. Stanchi, sarà il carattere, la lista dei difetti l'hai fatta tu, io mai. Ora smetti di pensare a un problema che non c'è, e dammi il tempo di inchiodare tutti i tuoi perché. Almeno stavolta, almeno ascolta.

de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo, con Nora Nicotera. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Pues ya la tenemos aquí, ha vuelto Arancha Juan, buenos días. Hola David, buenos días. ¿Has vuelto o no te has ido? Tú sabes que tengo que ir a tienda de campaña, o sea, ahí estaba muy mal, ¿no? David. Por favor, cosas íntimas entre tú y yo, David. Ah, bueno, vale. La audiencia no tiene por qué saber estas cosas. Además, yo hoy quiero empezar con un chiste malísimo. Porque es que digo, es tan malo que lo voy a contar. ¿Sabes que el otro día estuve en casa de mis padres y estuve buscando? Y me te dieron recuerdos. Había una cosa que, de hecho, venía de casa de mis abuelos, que era una cinta de aquella de chistes de Arévalo. Buah. Estuve buscándola a ver si la encontraba para digitalizar alguno y traerlo al programa. Bueno, pues pero no cuando encontré eso me avisa. Claro, pues la cinta se ha ido. Vamos. Es que hay cosas que deben de estar donde están, en el pasado. Y de ahí no tiran para adelante. Pues del pasado viene esta noticia. ¿Del pasado? Sí, sí, sí. Pero muy pasado, muy pasado. Bastante, bastante. De los 80. Uy, eso ya, vamos. ¿Te acuerdas? La prehistoria. Hace un montón de tiempo. Y el chiste viene dado porque te quiero hablar de... A ver. Polybius. Polybius. Y aquí viene el chiste malo. No, David. Polybius, no vayas a pensar que es el hijo de Popeye y Olivia. Ay, qué malo. Arancha. A estas horas, por favor, con esto. Pues eso te digo yo, ¿qué esperas a estas horas? Polybius. Claro, Polybius. Oyentes. Por favor, no me apedreéis. No la apedreéis. A la calle. Frikis del mundo y jugadores de rol. No la apedreéis, no, con dados. No, me encantó. Qué salida, David. Muy buena. Pues no, como te iba diciendo, no es el híbrido entre Popeye y Olivia. Es un juego... ¿Un juego? ¿Un videojuego? ¿Un videojuego? Maldito. ¿Maldito? Y es que hay una historia detrás que tela, David. Eso es como la película aquella de Poltergeist. Que también. Pero mucho peor. Vamos, morían todos al final. Polybius Gates es esto. Esto peor todavía. Porque la historia de Polybius es al sector de los videojuegos lo que Ricky Martin, el perro y la mermelada, al mundillo de la televisión. Bueno. Sí, ¿dónde? Bueno, sí. También había la versión foie gras. Ricky Martin, el perro, el foie gras. Todo tiene que ver. Todo está relacionado. Porque sobre gustos no hay nada escrito. Es que es una gigantesca leyenda urbana lo que rodea a este videojuego, Polybius. Como aquello de los cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York. Una leyenda urbana también. Yo los he visto, ¿eh? ¿Tú los has visto? Sí. ¿Y qué hacías tú en las alcantarillas de Nueva York? Eso te lo contaré otro día. Vale. No se puede contar a estas horas. Vale. No tengo suficiente cafeína en el cuerpo, espérate, que se me ha ido la línea. Pues eso, que es una gigantesca, así me gusta, que creemos ambiente. Ha circulado durante años de boca en boca y por las clavegueras de Nueva York, llegando a pasar a la historia de los misterios sin resolver. Uy. Sin embargo, sí que es verdad que existe una gran diferencia entre la historia de este videojuego y la del supuesto incidente en el programa Sorpresa, Sorpresa. Y es que aún hoy... existe mucha gente que cree que Polybius existió e incluso se ha generado bastante literatura al respecto. Polybius. Polybius, sálvame. La leyenda dice que Polybius era un videojuego de máquina recreativa. Oh. Eso da como más yuyu. Pues sí. Que vio la luz en 1981, algo que tú ni yo vamos a poder dar testimonio de ello, porque en el 81 no podíamos jugar a videojuegos todavía. No, nacer, yo sí, había nacido. Yo también. Pero no vamos a dejar ahí. A videojuegos. No vamos a dejar ahí. Y es que, por lo visto, te cuento más. Solamente lo instalaron, él dice, la leyenda, exclusivamente en los salones de los suburbios de Portland. Oh. America. Sí. Al parecer, el género del juego era, agárrate y toma nota. A ver. Una mezcla de naves y puzzles que se desarrollaban en entornos saturados de colores vivos, gráficos estroboscópicos, efectos lumínicos e incesantes movimientos e incluso mensajes subliminales. Esto era un anuncio y un de señor de Murcia que pasaba por allí también en el videojuego. Todo junto. Tenía todo. Todo lo que estaba. Pero a mí lo que no me cuadra son las. Es un aspecto de puzzle con naves extraterrestres. Es una leyenda urbana, no le busques, vale. El porqué. Vale, no estamos aquí para hacer preguntas, estamos para escuchar la leyenda con la linterna en la cara. Te cuento. Apaga la luz, pon la linterna. Los efectos que esta mezcla, evidentemente no puede ser. Mezclar nunca es bueno, niños. No. Nunca. Pues peor aquí. Esta mezcla producía en los jugadores una especie de absorción. Era como un enganche. Se quedaban allí. Y digo yo, aquí ya coge a la historia. Pues sí. Porque tú 5 horas metiendo moneditas con la edad. No. Lo veo complicado. Pero bueno. Bueno. Vamos a creer. La historia de Polybius, vamos a darlo por bueno. Vamos al siguiente paso. Al parecer, todos aquellos que probaban Polybius experimentaban una sensación de adicción incontrolable, que después iba seguida por mareos, convulsiones, pérdidas de memoria, alucinaciones sonoras y visuales, sentimientos de pánico, pesadillas, locura e incluso tendencia al suicidio ahí en nada. Oye, yo eso había oído también los mismos síntomas para determinadas drogas, ¿eh? Es que... ¿Qué tenía la paniquinita que tenía y la maquinita? Y también tenía colores vivos, la droga. Claro. A ver qué le pasa. Y en Portland yo no sé si la había muy aburrida o muy entretenida, pero igual... Bueno, se llamaba Polybius. Estas terribles secuelas hacían que los jugadores pasasen de la sensación de adicción a un odio visceral hacia los videojuegos. ¡Anda! ¡No, por favor! ¡Super Mario, no! ¿No se puede hacer lo mismo con el tabaco? Pues mira, oye. Yo creo que... Tenemos un videojuego de si tabaco. Si llegaras video... Sí. Pues imagínate, la máquina duró, por lo visto, muy poco tiempo en los salones. De ahí la leyenda, claro, que creciese, ya que se retiraron todas. Todas las de Portland, que eso es como... No sé, bueno. Tras el fallecimiento de un jugador que había sufrido un ataque epiléptico por culpa de Polybius. Aquí ya entra Vamos. Todo tipo de... O sea, han sumado todo lo sumable. Dicen que la muerte fue recogida por la prensa local. Habrá que mirar las hemerotecas de Portland. Yo es que la prensa de Portland la tengo poco acceso, ¿sabes? No un poco cariño, pero hasta ahí yo no puedo decirte. Y los responsables de mantenimiento se llevaron todas las máquinas de inmediato. Así como, aquí no habéis visto nada, circulen, no hay nada que ver. Bueno, uy. Pues en este punto es donde surgen más rumores, David. Qué mal rollo, porque eso da después mal rollo, espérate. Acaba apareciendo, por lo menos, en la serie aquella de Melinda, en el sótano. Uy, qué mal rollo. La de Entre qué Fantasmas, mal rollo, esa, como esa mínimo. Que se mete. Pues sí. Espérate, porque es que aquí no acaba la cosa. Se dice que los encargados de las máquinas eran hombres de negro. Hombres de negro. Muy sigilosos, que pedían a los dueños de los salones recreativos información sobre los efectos que había producido Polybius en los jugadores. Oy, esto da un rollo ya, aquí hemos metido ya mucha Hollywood historia, ¿eh? Ahí, eso suena por lo menos al Pentágono metido. Polybius, Pentágono. Ah. No sé aquí qué pasa. Espérate, que me quedan 2 párrafos. Como no podía ser de otra manera, se empezó a teorizar con la posibilidad de que fueran agentes del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Uno lleva al otro. La CIA. Sí, o la tía. Encargados de probar una especie de arma experimental de control mental. No les salió muy bien la cosa. Es decir, vamos a atacar el Golfo Pérsico, vamos a atacar Afganistán y nos llevamos máquinas de recreativas. Sí. Pues es súper útil esto, ¿sabes? Aquí todos los enemigos jugando ahí al Polybius. Déjame, que hay que atacar a... Que no, que me queda una partida más. Dale a guardar, dale a guardar. Desde entonces, toda la historia ha navegado en las aguas de la leyenda urbana. Existen vagos testimonios de gente, lo típico como lo de Ricky Martin. Sí, yo sé de uno que dijo que lo había visto su prima. Pues no. De gente que vivió la experiencia de forma más o menos directa. Otros dicen que en realidad todo se genera a raíz de un juego real, el Tempest, con características similares al Polybius, este extraño, que provocó varios ataques epilépticos. Bueno, claro, un grupo de programadores intentó reconstruir, fíjate, el supuesto juego a partir de las declaraciones existentes, que ya imagínate, ya de ahí que sepamos tantas cosas extrañas. ¿Quieres más datos? Te voy a dar más datos. Deme más datos. El juego fue fabricado por una empresa llamada Sinnesloschen. ¿Sinnesloschen? Sinnesloschen, tal cual. Una palabra que en alemán significa pérdida de los sentidos. Y fue programado por un tal Ed Rothberg. En los mensajes subliminales podía leerse frases como mátate, no pienses, no cuestiones la autoridad, entre otras perlitas. Pero claro, esto es la historia de la historia de la historia de la leyenda urbana. Claro, y la verdad, ¿cuál fue? Pues que no. Que pusieron una maquinita y a un chaval le cogieron, le dieron arcadas porque estaba ahí. Porque era malísimo el videojuego. Porque había mezclado. Exacto, y ya está. Yo creo que lo mejor es no hacer caso a este tipo de cosas. Exacto. Tumbarse tranquilamente en el sofá con nuestro pijamita, que es lo que tendría yo ganas de hacer ahora. Nuestro pijamita, nuestra zapatilla de ir por casa y navegar por la red. Pues sí, mira, es una opción. Lo uno lleva al otro, David. Es una opción, pues sí. Es que ya hay zapatillas para navegar por la red. ¿Cómo que hay zapatillas para navegar por la red? No sabía cómo unir lo del polibio con las zapatillas y por aquí me he ido por peteneras, pero bueno. Es que un joven, me encanta el concepto, joven natural de... Joven natural de... Es un joven natural de yogur griego. Es un joven natural, es que estoy fatal hoy. Un joven natural de Barbastro, en Huesca, Oscense, para más datos, gentilicio, ha creado y comercializado unas zapatillas para estar en casa que ayudan a eliminar del cuerpo las energías electrostáticas y electromagnéticas que generan los ordenadores y otros aparatos tecnológicos. Me ha dejado ahora con la boca abierta. Yo todavía estoy con el polibio. Vamos. Estaba leyendo esto y pensando en lo otro. A ver, este chaval se llama Juan Cobos, tiene 26 años y un coco, ¿qué pa' qué? Es el inventor de este calzado, que es la primera zapatilla para navegar por internet. Es diseñador industrial, no iba a ser zapatero. Y ha desarrollado... Si fuera zapatero, seguro que no conseguía nada. No. Y ha desarrollado una patente. Junto, eso sí, le ha ayudado el profesor de nuevas tecnologías de la Universidad de Zaragoza, Claudio Barrabés. Es decir, claro, la cosa es seria, ¿eh? Quiero decir, no es el Polybius, ¿eh? Barrabés es uno de los consultores más importantes que hay en nuevas tecnologías de nuestro país y sobre todo de internet. Pues, primo mío de toda la vida, por parte de madre, saca zapatillas para navegar por internet con Juan Cobos, este chico de Huesca, de Huesca. Las zapatillas están elaboradas con materiales ionizados, ese es el secreto. Ah, los materiales ionizados. Ese es el secreto. Están tratados especialmente para que conduzcan estas energías y las expulsen al suelo, porque es que a lo largo del día, cuando interactuamos con los elementos tecnológicos, pues ordenadores, móviles, nos vamos cargando. Claro, pero cuando las expulsa al suelo, ¿qué pasa después con ellas? Ellos han investigado hasta las zapatillas, David. Claro, después a ver si voy a tener un suelo cargado de iones negativos. Es que a su vez, sí. Claro, claro, después... Pero las zapatillas te aíslan. Claro. ¿Y si voy descalzo qué? No puedes. No es recomendable. Ya lo sé, pero a mí me gusta ir descalzo por casa. Pues a partir de ahora, si te ionizas, lo veo súper complicado. Porque es que la expulsión se produce a través de unos pequeños dispositivos creados con polímeros, que tú sabes que a mí los polímeros me encantan. ¿Sí? Que están incrustados en la suela de las zapatillas. Así que como tú vayas descalzo, vas a ir recogiendo lo que te suelta la zapatilla. ¿O no? No, esto no es compatible con la libertad. Y luego depende del suelo que tengas en casa. No es lo mismo que tengas terrazo o que tengas, como tengo yo en casa, que tengo esto, parqué. ¿Parqué? Pero claro, el mío no es natural, con lo cual tampoco sé si sirve. Bueno, entonces es tecnología punta, ¿eh? Claro, que aquí tenemos un problema, ¿eh? Arantxa, oye, vamos a tener que llamar a este señor. Yo voy a tener señor. Que llamarles, porque es que yo aquí los datos que tengo, hemos llegado hasta que los pulsan. Este se expulsa y ya está, ¿sabes? Y que vale 29,95 porque están ya a la venta. Esos son los datos que tengo. Es un precio muy asequible, oye, que para desionizarte. Sí, sí, oye, sí. Tengo un secador también que ioniza, pero este ioniza. Ioniza. Uf, uy, uy. Claro, porque te deja el pelo después. Súper brillante. Súper brillante. Súper liso. Súper brillante. A ver, dicen, yo voy a leerte lo que tengo aquí mis datos. Claro. Dice, la financiación para la investigación ha sido personal. O sea, ellos mismos han tenido esta idea y se la han financiado ellos. Anda. Que... dicen y les mucho han dado de un préstamo personal para que... Posiblemente. Oye, pues muchos no lo consiguen, ¿eh? Es que ellos han realizado su propia inversión y... Seguro que el de la caixa le dijeron, te vamos a regalar un par de zapatillas de sionizantes. Dice, a cambio de esto yo le pongo una zapatilla a cada empleado. Dice, claro, una solo, ¿eh? Una. Que vayan a la pata coja. No, dicen que llegará a las zapaterías en 2 semanas aproximadamente. Anda. Yo me voy a desionizar por 30 euros. Mientras que ya se pueden cobrar a través de internet. O sea, si los quieres ya, las puedes... Y allí les seguramente pueden contestarte todas las preguntas. Aunque yo creo que el paso lógico es la mopa desionizadora. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! Y claro, tú vas con las zapatillas, pasas la mopa desionizadora y la tiras a la basura y desionizadora. La bolsa de basura desionizadora, que es un cubo nuevo. Claro. Está papel, no sé qué, iones. Claro, y el problema es que tengas una mascota. Te acaba pobre... Ionizadísima. ¿Cómo tienes el gato ionizado? Tienen los pelos así de punta. Claro, imagínate. Como la pantera rosa. Los gatos no es que sean ariscos, es que están ionizados. Exacto. Bueno, pues nada, la verdad es que para ellos les encajaba este concepto con el de zapatillas de ir por casa. Y bueno, tienen ya pensado, los van a fabricar en Alicante, aquí al lado. Ah, mira. 500.000 ejemplares de zapatillas de ir por casa. 500.000, ni más ni menos. Sí, sí, sí. Así que yo espero que hayan diferentes estampados para poder elegir, ¿sabes? Claro. Me voy a meter en la página web y lo voy a buscar. Y pon un desionizador en tu vida. Yo creo que va a ser el gran regalo para las próximas Navidades. Sí, porque San Valentín ya ha pasado. Sí. Para el día del libro. El día del... Unas zapatillas para el día del libro. Un libro y unas zapatillas desionizadoras. Ah, mira. Es que ahora están los libros electrónicos que también te cargan de... Claro, energía, te ionizan. Negativa. Es que todo es tan electrónico y tan... Nos estamos impersonal y tan ionizado. Sí, sí. Es que yo no... No soy partidaria de esto. Mejor un libro de toda la vida. Pues voy a sí. dejar de hacer sección de nuevas tecnologías. Porque con esto, a mí, yo... Ahora no paro de ver iones por todas partes. Vamos a hacer una sección rural. Sí. Tecno. Antrotecno. Antrotecno. Pues haremos sección rural. Sí, mira, si conseguimos un patrocinador que nos patrocine, uy, hacemos pues sección entonces rural. Lo vamos a tener fatal. ¿Tengo más tiempo? Venga, va, si quiere le doy 2 minutos. Es que tengo una aplicación interactiva para el iPhone. Es que no podía. Me encantan sus aplicaciones para el iPhone. Pues con esta no vas a flipar. Si tienes previsto irte, David, o nuestros oyentes, a algún concierto de DJ electrónico, o sea, de música electrónica con DJ, sí. Y tienen un iPhone, sí. Tienen la fiesta montada, ¿eh? Anda. Porque es que ha sacado un DJ canadiense una nueva aplicación para iPhone. Sí. Si no tienes iPhone, te vas a comer un banano. Pues resulta que puedes interactuar en los conciertos con la música, con la letra, e incluso formar parte del concierto, entre comillas. ¿Puedo formar parte del concierto? Sí, con tu iPhone, te cuento. Mira, se trata de una forma completamente nueva de hacer música. El DJ canadiense se llama... Tiene un nombre. Es Richie Houghton. Ah, sí. Conocidísimo. Sí. Y ha creado lo que se llama la aplicación Sync. El concepto está previsto que se aplique a una programación de 12 conciertos y empieza el 27 de marzo en Alemania. O sea, nada, nos vamos allí y caí con los... ¡Que no! Quiero que me lo traiga todo aquí. Yo digo, ya colaba, colaba. A cargo que de sí. La empresa, no. Bueno, ya veremos. Ya lo hablamos luego. Bueno, con este programa los usuarios de iPhone pueden interactuar con el DJ, pueden ver en sus pantallas secuencias de vídeo al ritmo de la percusión. La aplicación también te proporciona sonidos ambientales y visuales que reaccionan cuando se agita el teléfono o se habla por el micro. Y es como si alguien mezclase un discurso o tú puedes hablar e interactuar con el resultado final de la música del concierto. O sea, qué por curioso. Tu móvil. Sí, sí, sí. Oye. Es muy chulo. Se llama Sync, es gratuito. Bajarte la aplicación. Ahora, eso sí, tienes que ir a estos conciertos. Y no es gratis tener el iPhone. Ay, ahí me has pillado. Claro, claro. Ahí está la cuestión. O sea, una vez tienes ya el iPhone y tú pagas tu mensualidad y tu acceso a internet y tal, a partir de ahí... Tienes esta aplicación gratis. Es gratis. La entrada del concierto tampoco es gratis, tampoco. Pero oye, mira, te vas un viaje a Alemania, mueves el iPhone ahí un poco y has formado parte de un concierto. Hombre, claro que sí. Se lo puedes sí. contar a tus nietos poniéndote tu bata y tus zapatillas desionizadoras. Desionizadoras. Si es que... Claro, el iPhone... Ioniza. Ioniza. Un montón. Entonces me veo en el concierto con las zapatillas. Sí, sí, sí. Bueno, Yo, si eso me voy. Te vas. Pues venga, te esperamos pasado mañana. Venga, hasta mañana. Luego. Adiós. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Entre el dolor, aflicción y desesperanza, unimos corazones para levantar nuestro Chile. Se podrán derrumbar casas, edificios, pero no nuestras fuerzas. Para ayudar a nuestras familias, amigos y hermanos. ¡Vamos, Chile! ¡Arriba, mi pueblo! La nación más fuerte se levanta. Festival Solidario Barcelona por Chile, próximo domingo 28 de marzo, desde las 12 del mediodía y hasta las 8 de la tarde en el Castillo de Montjuïc. Buses desde Plaza España, muestra folclórica de Cataluña, Chile y el mundo. Entrada gratuita. Tenemos que levantar un país y te necesitamos. Más información en la web www.barcelonaperchile.tk. Cambiaron el ambiente de risas. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Tres quarts de vuit del matí. Can you feel it? Sí, sí, el pots sentir? Doncs ja està arribant. És el Marc Gómez, bon dia. Molt bon dia, David. Què tal? Doncs content. Content? Content però amb por. I això? Perquè... A veure. Mama, ho sento, no he tirat la basura. Ai, val? ai. Sí, sí, sí. Bueno, després la tiro, val? No, no pateixis, no t'enervis, nerva piquero, saps? M'agrada aquesta... Em va agradar, escolta, aquesta broma. Sí, sí, tu. Ja. Va, nerva piquero. I res, volem saludar el porter, David, oi que sí? I tant. Porter de la el ràdio... Pedro. De la, el Pedro. Pedro. El Pedro. Pedro, gracias por escucharnos, oye. Tú, mi mamá, la mamá de David y todos juntos aquí hacemos bueno, la audiencia de Líneas Obertas, que eso es maravilloso. Y avui, David, tinc una notición d'aquells que són fuertes, fuertes, fuertes. Però ui. Tranquil, que no vindrà Jorge Javier. Vale. Oh, que fuerte. No, estic content i feliç com una regalís perquè sé que Irma Soriano està viva. Home, què ho dubtaves? Televisivament parlant, pensava que ja no, però ahir estava a la tele, allà enxubat al sofà, i la vaig veure en un anunci d'aquell netejador que ho neteja tot, fins i tot les monedes de 5 cèntims. Sí. Doncs aquell. I estic content, i des d'aquí li vull enviar un petonet a Irma Soriano, que no parla el català, però és igual, un petó a Irma Soriano. Molt bé, des d'aquí li enviem un petó, que segur que ens està escoltant online. Evidentment. Evidentment. És, tu sabies que era andalusa, aquesta senyora? Sí, sí, sí. Però em fa molta gràcia perquè l'anunci, ella va a casa d'una senyora que està amb, bueno, amb les parets plenes de greix, eh? Les parets plenes de greix, com faria la traducció de TV3. Sí. No, aquí la dona és andalusíssima, Irma Soriano té un accent neutre madrileny estupendo. Sí, sí, sí. M'encanta, sóc fan. Tu no? Bé, sí, home, m'agradava la Irma Soriano, la veritat. A mi en molt, els seus també. Temps de la ruleta de la fortuna i de... una noia simpàtica. Suarte, suarte. Sí, sí, sí, sí. En mentalitzar-se ese cuerpo, no? Com deia aquell. El cordobès, tu l'havies vist aquell? Ja te'l portaré. De tota la vida. Home, el cordobès en aquells temps del... Quin programa era el de l'Arús? A l'Ataque, que l'imitaven molt. Correcte, era Ramon. Era Ramon. M'agradava molt a mi això, sí. Ramon. Que jove era jo, eh? Que joves érem tots en aquella època. Que arribava. Com passa el temps. Sí, sí, sí, sí, sí. Malauradament. I saps què et porto avui, David? Què em portes? De tot una mica. De tot una mica. Sí, mira, m'agrada. Sí. És el que te l'ha envidiat. Tu, és una secció que dius molt confusa, estupenda. És una secció que encara confusa. No sabem de què va. De tot. Va de tot. És l'excusa per poder fer de tot en un programa de ràdio. Veus? Mira, està bé. Ala, jorobar-se. La resta no poden, eh? La Garriga està allà que vol fer un envidiat, però... No, no pot. Garriga, no, ho sento. És meu. Garriga, si ens estàs escoltant, truca, eh? Ja saps, 93 468 55 55. Però la Garriga a aquesta hora dorm, jo ho sé. Ja ho sabem, ja. Perquè ell va quedar amb el seu nòvio, el Coto, i estaran, sí, estaran de ressaca d'amor. Ai, ai, ai. Millor ho deixem. Anem a un sí, altre tema. Sí. Saps que la microsecció dels aniversaris de l'Envidiats és el que té més èxit de la secció, sí, tu ho saps? Tant, sí, i tant. Doncs voldria tothom felicitar... ho reclama, sí, rebem sí, sí, milers d'emails cada dia. Milers d'emails? Milers. Vols una novetat? A veure. Tinc email, escolta. Tens email? Email de secció. Ja te l'has fet. És que em fan enveja els altres. Tant José Ramon amb mail, la Garriga també, tu també. Tothom té mails aquí? Tothom. Fins i tot l'Anna Viladot. Petó, Anna Viladot, guapa. I... en tinc un, que és així, envidiats@gmail.com. Ah, mira, envidiats@gmail.com. Senzillet. Que fàcil, oi? Molt. Tan fàcil com que avui Núria Roca fa anyets. Núria Roca. Núria Roca, la nostra estimada Núria Roca. Des d'avui, Dia Mundial de Núria Roca, reclamat des de RKB. Sí? Doncs ressaca... sí. Sí, perquè ella estarà allà amb la seva ressaca fallera i cal recordar els grans personatges històrics, eh? Com Rita Barberà. Oh, Rita Barberà. Una altra valenciana de a pie, sí. Estupenda i meravellosa, que des d'aquí li enviem un petó. Un petó, Rita, carinyo. És que em surt el valencià. Ja veig que te surt el valencià. Aixina, me surt el valencià. Teix el valencià. Eso, es... Ai, que és verdad. És veritat, eh? És verdad. Claro, com és más com el castellano. Clar. Pues me li... En fin, i entre petó i petó, vale? Tu saps que jo sóc proper i aquestes coses. Doncs potser cau... un orgasme. Però què dius ara? Sí. Estem en horari protegit? Sí, sí, però Núria Roca va fer això en horari protegit. Escoltem-la. Per tant, som lliures de fer-ho avui també. Ah. Núria? Te vas acelerando poquito a poco. O sea, que empiezas a respirar más rápido. Con mucho cuidado, porque si sueltas demasiado aire te puedes marear. Sí. Bueno, en mitad de todo esto le puedes intercalar. Es el orgasmo perfecto de Núria Roca. ¿Sí? No puedo, es demasiado. Como si estuvieras llorando y suplicando a la vez. Ya. Está claro, ¿no? Bueno, y entonces de nuevo retomas el jadeo. Y entonces empiezas a mover la cabeza de derecha a izquierda. Siempre de derecha a izquierda, que queda más natural. Así el estilo del anuncio de lo de L'Oréal, porque yo lo valgo. Bueno, sí. Pues así. Y entonces le sueltas un ¡me muero! ¡Me muero! Y entonces, o sea, te pones tú muy aguda, como si fueses Montserrat Caballé y empiezas... Igual. Y te paras en seco. Entonces le das un par de puñetazos a la almohada, le das ¡pam! Otro puñetazo ¡pam! A él, bien fuerte, para que tenga mayor veracidad, y entonces le dices, ¿qué me estás haciendo? ¿Pero qué me estás haciendo? Y al final, y para tienes, ponerle la pero guindilla, no. Le sueltas la madre que te parió, ¡Dios mío! Y ya tienes un orgasmo. Ya ver, está. Has visto, bueno, qué fácil bueno, es bueno. Un orgasmo, Núria. I ha hagut sí. de fingir molt aquesta noia per saber-ne tant. Jo crec que aquesta hi moltes, eh? Jo crec que aquesta hi moltes. Si ens ho expliquessin, no voldríem saber-ho, jo crec, eh? Potser millor no. Viure la ignorància. Sí, perquè si tu vas als Starbucks de Catalunya, les converses que escoltes són aquestes entre noies. Ai, tu com lo finges? Ai, pues jo així. Ai, com Núria Roca, que fuerte. I aquestes coses que fan les dones. Clar, deu ser que no hi vaig gaire a l'Starbucks, llavors no m'entero. Aquí està, clar. Aquí està, aquí està. David, ha sigut una setmana molt dura. Molt. He tingut massa feina de la uni, Sí, i estic com dispers, vale? Entre aquí i allà, ara no sé si sóc socialista, del PP, de Cas Naranja, de Cas Limón, Telecinco, La Sexta, d'ICAT FM, de Radio Teleta, sí. No sé si prefereixo dormir sol o acompanyat, val? Vull dir, s'accepten propostes, eh? Per dormir sol o acompanyat, ja saps, amb mi. envidiats@gmail.com o al 93 468 55 55. Els hem donat temps d'apuntar-ho i tot, eh? Sí, molt bé. Que jo crec que bé. No truquen perquè no se l'apunten. Jo crec que és això. És això. I a aquestes hores, un boli és difícil de trobar. I tant. Us donem una idea. La memòria del mòbil també serveix. També, eh? També hi ha gent que ens està escoltant des del cotxe. Oi, petonets els del cotxe. I tant. Eh? Des del cotxe, taxistes, per exemple, també. Taxistes, un beso, és verdad. Un beso a los taxistes d'Espanya. O des d'algun bar, per exemple, també. Senyores d'un bar. Entre cafè i cafè. Senyores que estan treballant a la neteja. Senyores que treballen, sí. També, doncs... I la meva mare. També, doncs... En I la teva? No pot, pobreta. No hi és amb nosaltres. Ai. No passa em res. Em fico jo en unes coses, David, que no sé com ho faig. És l'envidiats, tu. És l'envidiats. Fica potes, s'hauria de dir. És igual. Petonet també, però... Anem al següent vídeo, que segur que el tens aquí preparat. Sí, perquè he descobert que per arreglar el món, David, què millor que una Miss Espanya. Ni Zapatero, ni economistes, una dona amb frases tan maques com aquesta. Ai, que ja ens vas portar una vegada les misses del món. Però et porto a Sofía Mazagatos, que és millor. Me parece una fibra de Vargas Llosa. Pues le sigo hace tiempo, nunca he tenido la suerte de leer nada de él. ¿Qué te parece la figura de Vargas Llosa? Pues le sigo hace tiempo, nunca he tenido la suerte de leer nada de él. Sofía Mazagatos, intelectual. Correcte, correcte. Amb una presidenta del govern com Sofía Mazagatos s'acabarien els problemes i les tonteries en aquest país, eh? Ni pujades d'IVA ni res de res. Le sigo hace tiempo, nunca he tenido... Nunca he tenido el placer de leer nada de él. Sí. Sí, le sigo hace tiempo. És el que té. Un tall recuperat del Pífies Mentales de l'Informal. Que feia falta. Però això no és tot. Si no ella, jo proposo a Carolina Cerezuela com a presidenta del govern. Escoltem-la al Passapalabra en un qüestionari sobre Queen. Nombre del cantante del grupo musical Queen. Abrid. Carolina. Queen, nombre artístico. Claro, Queen, nombre artístico. Evidentemente. No sé. La te diu, no sé. Por aproximación, no. Por aproximación, el punto es mío. Tiempo. Freddy Mercury. Ostras, es verdad. Freddy Mercury. Digo, ostras, es verdad. Digo, que... Ay. Número de componentes del grupo musical Queen. Sí. No, a ver, hay que pulsar. Y ha pulsado primero Carolina. Mira, yo iba a decir otro, pero 5. Pues no. Rebote, Marisa. Sí, le digo aunque no. És el que tenim les roses, que som una mica tontes, Petonets de totes les roses de Catalunya, Però la Miss més estupenda no és ni Carolina Cerezuela, que no sé si va ser Miss, Em vaig deixar una Miss el dia de les Misses. Ai. Miss Panamà. Miss Panamà? Sí. I això? Ens dona la solució als nostres problemes, escoltem-la. Muy buenas noches, Panamá, Confucio. Fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha... Claro. De lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Venga. Ah. La confusión. La confusión. Como estoy yo, voy confusionado. Miss Panamà, cariño, un petonet des d'aquí, allà on estiguis, a Sant Boi, diuen que està ara. Sí, segur. I et porto la tieta de la Garriga. La tieta de la Garriga? Sí. Que tu sabies que canta? No, no ho sabia. Escoltem-la, escoltem-la, la tieta de la Garriga, a veure què diu. Cuando tú vas, yo vengo de allí, yo voy, tú todavía estás aquí, crees que me puedes confundir, dime que vas. Saps qui és la tieta de la Garriga? La Chenoa. Maripau Guet. Maripau Guet. Mira, escoltem-la. Más, si es que no me fío porque sé que tú me engañarás. Le vi una mueca casi congelada. Reflejado está en su cara lo que dije. És la Maripau. a TV3 a la gala de Cap d'Any de fa 2 anys. Déu-n'hi-do. Meravellosa. Sí, sí. Fa molt bé. No, sí, sí, sí. No només balla, també canta. També canta. I un dia us la portarem aquí a Línies Obertes. Sí, sí, sí. Ah, molt bé, perfecte. Que a TV3 no la troben, però nosaltres no, la trobarem. No, és veritat. Nosaltres està la trobarem. Està desapareguda últimament. Totalment. Ai. David, saps que cada setmana toca, per llei, posar una cançó de Roser. Sí, sí, sí. És una llei no establerta, no escrita, però abans escoltem un tema que sonava als 90, més fort que el de les Spice Girls, el Wannabe, i que va crear sensació, i ell és Jesús Vázquez cantant i Yo te besé. Hipnotizándose a mis ojos en tu boca, mira mi piel hacia tu piel. Tranquil, que si se sent així és perquè l'àudio és terrible. Molt. No l'he trobat un de millor. Però la cançó és estupenda. Busqueu-la al YouTube perquè val la pena. Sí, sí, Yo te besé. Va crear sensació, eh? Molt. Aquell Jesús Vázquez amb 20 anys. Eterns 20 anys que tindrà sempre Jesús Vázquez. Sí? Sí, sí, sí, sí. És l'avantatge que té un Botox. Patonet, el que va inventar el Botox, és d'aquí. Ja saps, cada setmana... Cançó Roser. De Roser. Sí. Avui et porto No hay más en el disc Clandestino, que és el seu últim disc, que no és single ni és res, però primícia a RKB. I és això, que no hay más, es diu la cançó. No hay más, no, no hay más, más tiempo, no, no hay más, más tiempo. Però nos vamos, eh? Però la pròxima setmana sí. Volveremos. Claro que sí, claro que sí. Doncs... Si nos dejas. Sí, claro. Jo, home, jo sí, jo de moment sí. Que m'he portat bé avui, eh? Avui t'he posat avui un positiu. Sí. Bien, bien. Marc Gómez Silvestre, que tinguis una bona setmana. Igualment, David. La pròxima setmana tornem amb més. Aquí estem. I a tots vosaltres, comentar-vos que ara anem a serveis informatius i de seguida tornem amb la segona hora de Línies Obertes a la 106.9 de la freqüència modulada. No marxeu, fins ara! Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 d'aquesta hora a Barcelona i Tarragona. Tenim 12 graus, 8 graus a Girona i 7 a Lleida. I comencem aquesta hora, com sempre, interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha, dir-vos que veiem retencions a la C58 a la zona de Cerdanyola entre Montcada i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i nus de la Trinitat fins al que és Torrebaró, direcció cap a Terrassa, C17 d'entrada a Barcelona, problemes a la Nacional 150, cues a Montcada, sentit cap a Sabadell i cap a Terrassa per un accident que hi ha hagut en aquesta via. I pel que fa a totes dues rondes, hi ha bosses de retenció, sentit cap a Llobregat, a banda que cal anar molt en compte avui amb els bancs de boira que dificulten la visibilitat a diferents punts del país. Gràcies, Cèlia. Anem ara a conèixer més problemes de mobilitat endavant, Laia. Seguim per R4 Sud de Renfe Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Sants. Hi ha 15 minuts de retard en tots dos sentits de la marxa perquè ahir va caure un mur entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca i el que estan fent és arreglar la via. Els trens circulen per via única en aquest tram. Dimarts 23 de març, José Luis Rodríguez Zapatero diu que la xarxa elèctrica gironina és dèbil i aposta per la línia de molt alta tensió per reforçar-la. El president espanyol va parlar d'aquestes infraestructures en una entrevista ahir a la nit a TV3, també en la trobada que va tenir ahir al migdia amb José Montilla. El president de la Generalitat li va demanar en aquest sentit més competències sobre el sector elèctric. En aquesta mateixa entrevista, el president del govern espanyol també va defensar amb fermesa la pujada de l'IVA, que es farà el pròxim mes de juliol, dient que ara cal fer sacrificis. També va parlar de la constitucionalitat de l'Estatut, va defensar aquesta constitucionalitat i va dir que el text està donant un bon resultat, tot confiant que la sentència del Constitucional, diu, sigui prou favorable per no haver de fer malabarismes per desplegar aquest Estatut. El govern espanyol, d'altra banda, ha pactat amb les comunitats autònomes el pla per retallar el dèficit públic fins al 3% d'aquí 3 anys. Aquest pla s'ha aprovat amb l'abstenció del Partit Popular. D'aquí una hora a les 9 del matí, l'expresident de les Illes Balears, Jaume Matas, haurà de justificar davant la justícia el seu increment patrimonial i donar explicacions sobre el suposat finançament irregular del PP de les Illes. Tot plegat arran del cas de corrupció urbanística conegut com Palma Arena. L'increment en l'execució del pressupost d'aquest velòdrom va posar la justícia en alerta i ara Matas també l'haurà d'explicar. Aquest migdia es faran a França els funerals pel gendarme mort en un enfrontament amb suposats etarres la setmana passada. A la cerimònia hi assistiran els presidents francès i espanyol, Nicolas Sarkozy i José Luis Rodríguez Zapatero. Analitzaran la cooperació entre tots dos països en matèria antiterrorista. I el president dels Estats Units, Barack Obama, rep avui a la Casa Blanca el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu en la primera trobada arran de la crisi diplomàtica. L'objectiu és explorar la manera d'encarrilar el diàleg del procés de pau amb els palestins després del desacord per la colonització. Catalunya Informació. En esports, a canvi d'escenari a Can Barça, Godall no serà candidat a les eleccions. El vicepresident renuncia a la cursa electoral i l'altre vicepresident, Jaume Ferrer, quedarà com a únic candidat continuista, avalat, per tant, per Joan Laporta. Ahir, en una reunió, el president ho va comunicar a la majoria de membres de la Junta. Avui s'enceten els duels Barça-Madrid a l'Eurolliga de bàsquet. Comencen els play-offs que juguen el millor de 5 partits. A 3:15 del vespre, primer enfrontament al Palau Blaugrana en directe per Catalunya Ràdio. I l'alemany Pol Bosch lidera la Volta Ciclista a Catalunya, seguit de Lepeimer i de Colden. El primer català és Joaquim Rodríguez, que és 13è. Avui es disputa la segona etapa entre Salt i Banyoles. I el temps avui es mostrarà més estable, hi haurà més estones de sol, tot i que persistiran alguns núvols baixos puntuals i moltes boirines que no es dissiparan fins al migdia. L'ambient serà molt agradable, amb temperatures que en molts punts arribaran als 20 graus. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Ocho y siete minutos de la mañana y abrimos la segunda hora de Líneas Abiertas a través de RKB, a través de la 106.9 de la frecuencia modulada, dando la bienvenida al profesor Ulises a nuestros estudios. Buenos días, profesor. Buenos días, David. Buenos días a toda la gente que siempre nos escucha a esta hora de la mañana, que están con ese ánimo, con esa energía positiva en este sensacional programa de Líneas Abiertas. Como es habitual, siempre estamos aquí para brindarles nuestra ayuda, para servirles en los que ustedes necesiten, ya bien sea de sus problemas de suerte, de amor, de salud, de dinero, de esas enfermedades extrañas, desconocidas, que los médicos no pueden descubrir, pues para eso estamos nosotros, para servirle. También personas que tengan posesión de espíritus, tenemos un grupo de espiritistas que le va a ayudar muchísimo. También más adelante vamos a ver el caso de un chico que estamos muy contentos y muy felices, un chico que tenía un mal, se lo hemos sacado y nos ha dado su testimonio. Ha quedado muy agradecido con nosotros, con nuestro grupo espiritual Vida y Fe. Ahí está un grupo grande de chamanes, espiritistas, parapsicólogos que lo van a ayudar en todos sus problemas que tengan sobre los misterios de la vida cotidiana, de la vida que siempre llevamos, sobre las envidias, sobre las maldades. Y a veces usted se queda asombrado porque no se imagina que un hermano suyo, que una tía, que una cuñada o que su amigo que tanto le da la mano, que tanto le da ese abrazo, resulta que es un Judas que lo está traicionando usted, porque la envidia existe desde antes de Cristo. Entonces un ser humano cuando tiene su envidia pues puede hacer daño. Vamos con uno de los rituales que siempre les tenemos preparados a todos ustedes y esperamos que siempre les sirvan de ayuda. Cualquier duda que tengan pues nos pueden comunicar a nosotros y vamos a resolverle todos los problemas que ustedes tengan. Recuerda que el profesor Ulises está atendiendo de 9 de la mañana a 9 de la noche, de domingo a domingo, sin descansar, para ayudarle a la gente. Nuestro número de teléfono 629-156-489, 629-156-489, y nos vamos con uno de los rituales que siempre les preparamos para todos ustedes. Pues se trata de el secreto oculto del poder: esconder los pulgares. Este es un secreto muy simple que puede ponerse en práctica en cualquier momento y además es muy discreto. Su efecto sobre la otra persona es que le baja la altanería, la superioridad, la mala energía o como queramos llamarlo. Consiste en lo siguiente: tenemos que esconder los pulgares. Con disimulo podemos cerrar, por ejemplo, un puño o ambos, dejando el pulgar cubierto con los otros dedos de la mano. Piensa en que desinflas a tu enemigo y ya está, así de simple. Verás cómo la persona te evitará y no sabrá por qué se siente sin fuerzas o sin voluntad ante ti. Practícalo, ya nos contarás. Bueno, pues este es uno de los rituales que preparamos todos los días para que ustedes puedan tener conocimiento, puedan autoayudarse. Y como es habitual, siempre recuerden que tenemos un correo para todas sus dudas, sus preguntas. Es el profesorulises@hotmail.com, es nuestro correo profesorulises@hotmail.com. Y como es habitual, gracias a toda la gente que siempre nos escriben, que tienen sus problemas, sus dudas, y siempre les ayudamos aquí por nuestro correo profesorulises@hotmail.com. Y esta es una de las cartas que siempre nos escribe, uno de los correos que vamos a leer ahora en este instante, y una persona que está un poco incómoda y nos ha hecho la siguiente pregunta. Pues nos escriben a profesorulises@hotmail.com y nos dicen lo siguiente. La siguiente carta además procede, debemos decir, del Prat y está firmada por Esposo Preocupado. Nos dice así: profesor Ulises, por favor bríndeme la orientación adecuada para mi caso. Mi esposa, una activa mujer de tan solo 30 años, viene presentando un acelerado deterioro en su salud a raíz de una supuesta toma maléfica que dizque con engaños le suministró una amiga suya. A pesar de saber de qué se trata, hemos consultado con los mejores médicos, quienes siempre le recetan gran cantidad de medicamentos que de nada le han servido. Por favor, profesor Ulises, ¿qué debo hacer para disolver esa toma maléfica y así poder lograr su total recuperación? Cordialmente, Esposo Angustiado. Bueno, pues vamos a darle una respuesta concreta y cierta. Y gracias por escribirnos y también por escucharnos este espacio todos los días de 8 y 5 a 8 y cuarto. Respondo la carta de nuestro amigo Esposo Angustiado, residente en el Prat. Comprendo tu estado de ánimo y mi respuesta será tan lacónica como lo es tu carta. Tu esposa Laura no ha consumido ninguna dosis de brujo. Lo que le ocurre a ella es que lamentablemente se trata de que es hipocondriaca. Es decir, que su mente se mantiene fabricando cualquier cantidad de enfermedades imaginarias. Tu caso no es tan complicado como parece y tiene rápida solución. Ven a mi consulta para entregarte personalmente los medios que el asunto requiere para su solución total. Así responde, así ayuda, así guía el profesor Ulises. Si usted está desesperado, está desesperada, no sabe qué hacer, se le ha ido su esposo, se le ha ido su esposa y quiere regresarlo, nosotros estamos para ayudarle. Su esposo o su esposa se la regresamos en tan solo 72 horas, comprobado. Así es de que llámenos a nuestro teléfono 629-156-489. Y nos vamos con uno de los casos que, gracias a Dios, hemos podido salvar a esta persona y es el testimonio que nos dio. Este caso puede ser el suyo también. Hola, mi nombre es Guillermo y quiero agradecerle infinitamente al profesor Ulises, que me ha curado de un maleficio que me hizo mi exmujer. Todo me iba muy mal, me encontraba sin trabajo y sufrí un accidente muy grave. Se lo digo de verdad y con el corazón, que la vida me ha cambiado mucho. Ahora tengo una gran mujer, demasiado trabajo y el dinero me rinde muchísimo más. Llame al profesor Ulises, compruebe por usted mismo que todo problema tiene su solución. Bueno, pues así ayudamos nosotros a la gente y también estamos muy contentos y agradecidos de que este chico salga adelante y las cosas le van bien. Este caso también puede ser el suyo. Si usted tiene este problema, llámenos al 629-156-489. Pues así terminamos este espacio de Vida y Fe del profesor Ulises. Recuerde que estamos para ayudarles. Y busca y hallaréis. Recuerda que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, pero no dijo de qué manera. Y todo problema tiene su solución. Les deseamos un resto de feliz día y hasta mañana. Hasta mañana, profesor, que tenga un buen día. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. L'Esport, sin concesiones, a RKB. Aquest dimecres, jornada de Lliga, futbol sin concessiones, a RKB. Des de les 7 de la tarda, Barça, Osasuna i Valladolid, Espanyol. Els culers lluitaran per reafirmar la seva superioritat en el joc col·lectiu, amb un Messi platòric, i assegurar els 3 punts. Barça, Osasuna, des del Camp Nou. I l'Espanyol gaudirà d'una nova oportunitat de puntuar fora de casa, després de la bona imatge de l'equip, davant el Sevilla la passada jornada. Valladolid, Espanyol. Doble sessió de futbol sin concessiones a RKB, des de les 7 de la tarda, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Aquest dimecres, jornada de Lliga. Aquest dimecres, connecta la ràdio. Connecta el 106.9. Barça o Osasuna. Valladolid, Espanyol. Sin concessiones a RKB. Sin concessiones, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Què passa amb el duro? Sempre en trobo que no en tinc. A RKB, cada dijous de 21 a 22 hores, amb Pere Francesc Folch. El dijous, la crisi dels ous. El problema de l'economia, tal com està muntada la cosa, és que és un pastís i el que mossega un altre no el mossegues tu. Per això hi ha gent massa grassa i altres morts de gana. Però hi ha una altra economia possible, amb empreses sostenibles, administracions honestes, menys consumisme i més responsabilitat social corporativa. Per això, els dijous, la crisi dels ous. Un programa pels treballadors amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calarons extras. Per la població activa, l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir. O com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això i molt més farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa amb Pere Francesc Folch. Què passa amb el duro? Sempre en trobo que no. La touche, la touche. La touche, la touche. Continuem a línies obertes quan és un quart i mig de 8 del matí i és moment de donar la benvinguda a l'Enric. Bon dia, Enric. Hola, què bon tal? Dia, què tal? Que ens portes doncs, la defensa animal aquí al programa en línies obertes a través de la Lliga de la Protecció per la Protecció d'Animals i Plantes. I avui vens molt ben acompanyat, a més. Sí, avui ve l'Elisabet Aima, que és una voluntària nostra, que fa uns 7 o 8 mesos que està pujant al refugi a ajudar. I, bueno, i podrà donar també una mica la seva visió com a voluntària més nova, més recent, perquè bueno, fa uns dies va vindre la Míriam, que era una voluntària de fa molts anys, i ella pot donar la seva visió de com a més novata, diguem. No? Sí. Però tot i així és una persona que s'ha implicat moltíssim, que està pujant cada setmana, i bueno, pues per algú serà si està invertint tantes hores del seu temps allà. Doncs li donem la benvinguda. Bon dia, Elisabet. Hola, bon dia. Benvinguda al programa. I tu ets voluntària, com deia l'Enric, des de fa poquet. En aquest cas, quant temps fa exactament? Uns 7-8, 7 mesos. Uns 7 mesos, més o menys, que ets voluntària de la Lliga. Com vas conèixer la tasca de la Lliga? Pues vaig començar padrinant en una gosseta per fada. Van començar pujant allà amb la meva parella. Van veure la tasca que feien els voluntaris. Sí. I ens vam implicar. Ens va agradar molt com cuiden els animals, com se'ls estimen. Sí. I li busquen una casa. I allà estem. Abans havies tingut alguna experiència en temes de protecció animal? No, m'agradaven molt, però no tenia cap experiència de estar treballant amb una protectora. És la primera vegada, llavors. És la primera vegada. I què és el que més t'atreu d'ajudar a la protectora, de ser voluntària? Home, és que la tasca que es fa, a mi... m'agrada molt, i veure com s'impliquen amb els animals, els ajuden, amb els gats, els gossos, tot. Jo és que no puc estar sense pujar els caps de setmana. Ara s'ha convertit ja en una cosa que necessites. Sí, sí. És una necessitat. Perquè exactament què és el que hi fas com a voluntari a la Lliga? Bueno, doncs pugem i, a més de cuidar les instal·lacions, netejar-les, doncs passejar els gossets... assessorar una mica la gent que va cap allà per ser voluntari i pràcticament sobretot és això, és procurar un benestar als animals que tenim allà, fer-los una millor vida de la que han tingut, perquè la majoria són abandonats o maltractats, i ajudar-los a que tinguin una vida millor i a buscar-los una casa. En aquest cas, tu normalment quan hi vas, què fas, per exemple? Passeges gossos? No sé, una mica... tu, què hi vas, dissabtes, diumenges? Jo soc voluntària de dissabtes i diumenges, cada 15 dies, anem a netejar la part dels peques, que li diem, que està la part dels petits. I després vaig de padrina de dos gossos que tenim apadrinats a passejar-los. Llavors, un dissabte quan hi vas a la Lliga, com és un dissabte a la Lliga? Primer entres i et saluden tots. Sí. I després ajudar a netejar, a passejar-los, coordinar una mica també amb la persona que hi ha allà, ajudar-la, pues, el voluntari nou, donar-li el gosset que és adient per un voluntari nou que no es coneix. Després, els voluntaris que porten temps ja saben els gossos com actuen al carrer, i llavors aquests ja saben el que tenen que fer. Sí. I després això és anar a mantenir, perquè clar, embruten molt. Sí. I és anar netejant. L'altre dia me'n van felicitar, que això no ho he dit ni a l'Enric ni a la Mercè. Ah, mira! Ens van felicitar perquè les instal·lacions estaven molt netes. Em van dir que felicitats, que teníem les instal·lacions dintre de que són animals. Sí. Molt netes. Clar, allà estem amb la fregona, amb el raspall, i cuidant i mimant-los també. Sobretot, jo crec que és una de les parts més importants, potser, mimar els animals, de la feina del voluntari. Home, mimar-los i el passeig, que sigui un passeig de 20-30 minuts, depèn de l'animal també. Depèn de... Hi ha gossos que potser surten i de seguida volen entrar, perquè és casa seva. Sí. És casa seva, per jo dic que volen entrar és perquè se'ls cuida bé. Sí, clar, evidentment, si no voldríem fugir tots, clar. Al revés. I sí. No, volen entrar una altra vegada, dius, com pot ser possible, volen entrar, si és que estan bé. Sí, sí. Sí, una coseta que volia comentar, només que l'Elisabet no ho dirà, i és que ella fa un tipus de voluntariat que no és el més estàndard, diguéssim, perquè hi ha molta gent que es fa voluntària, però bueno, ve a les 11, a les 11 i mitja, a les 12, passeja els gossos, vull dir, una miqueta la part més còmoda del voluntariat. Però ella és de les persones, com altres, que venen d'hora, a vegades a les 8, 8 i mitja, i estan allà un dissabte o un diumenge, que bueno, ja és matinar, sí, per ser un cap de setmana, i bueno, i es dediquen a treure pues, tota la porqueria, perquè clar, quan arribes allà, pues, d'estar tota la nit els animals pues, sense atenció, sense gent, pues, bueno, lògicament pues, hi ha molt que netejar, no? Llavors, sí, clar, és important que hi hagi aquest tipus de voluntaris implicats així, que vagin d'hora i que facin la feina bruta, diguéssim, la que a molta gent pues, no li agrada massa o no la vol fer. Clar, potser la més maca és la de treure l'animal a passejar. Exacte, el maco és vindre allà, pues, aixecar-te, esmorzar bé i després anar cap a la protectora, treure uns quants gossos a passejar i després anar a la seva hora a dinar a casa, no? El que passa és que ella pues, el que fa és dedicar moltes hores, ella com altres, eh? Com altres. Quantes hores més o menys hi dediques, Elisabet? A veure, els dissabtes solem arribar, perquè jo vaig amb la meva parella, sí, les dos, sobre les 9, 9 i quart, i marxem a les 5. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, són unes quantes hores. Se li dona la dinar més a la una i pico, després es neteja, i hi ha gent que marxa i nosaltres ens quedem una estona més i llavors ens deixem sueltos al pati, que disfrutin una mica més, sobretot ara que ve el bon temps. Sí. I després els diumenges, els dies que ens toca netejar, anem a les 8 i a les 10 agafem els nostres apadrinats, sí, i els portem una hora i pico per la muntanya. Molt bé. És habitual que el voluntariat es faci en parella o en família? Hi ha que sí, però... Sí, n'hi ha. Sí? Home, ajuda, la veritat és que ajuda molt, sí, perquè precisament el que complica molt aquest tipus de coses... El voluntariat allà i a tot arreu, sí, eh? Totes les coses aquestes que et fan sortir una mica de la teva rutina i que et porten temps. És que, bueno, una part de la parella li interessi, però l'altra no. Perquè, clar, justament un se'n per va això... a fer les hores allà, passar el diumenge al dematí allà, i l'altra pues, es queda sol o va al seu rotllo, i llavors això al final... Clar, sobretot el cap de setmana... Sí, especialment quan tens temps d'estar junts, pues, et separes per aquest tema, pues, això complica molt les coses, i la veritat és que sí que és complicat. I ajuda molt si almenys una part de la parella pues, està molt implicada i l'altra almenys no li importa pues, fer això i també puja ajudar, això ajuda moltíssim, sí, a la relació de parella, eh? Però bueno, també hi ha molta gent que puja sola perquè, bueno, perquè el company pues, va, bueno, no li interessa o té altres coses, però sí que hi ha parelles que pugen. I famílies amb nens, per exemple? A nivell de neteja, no, perquè tens els nens per allà, amb tots els gossos entrant i sortint i tantes visites que hi ha i de més és molt complicat. Però sí que ve moltes visites de famílies, de parelles amb nens, i a vegades gent adulta, pares, que porten els nens perquè ho vegin, perquè vegin, sí, que, bueno, que no tot és maco i no tot és el gosset del veí que està superben cuidat, sinó que també hi ha gossos pues, abandonats i gossos que no tenen amo i que els deixen. I bueno, és encoratja una mica i dona esperança al veure que hi ha gent que realment fa aquesta part d'ensenyança i porta els crios allà perquè ho vegin i perquè se n'adonin de la quantitat d'animals abandonats que hi ha. I això està molt bé, és molt interessant per la gent que ho planteja d'aquesta manera, això, no? I cada vegada més sortosament, almenys jo que tinc molta gent, sobretot a gats, doncs notes que molta gent no sols ve a veure el centre, sinó a ensenyar-lo també als crios perquè ho vegin. I això és molt, molt important, sí. Suposo que a nivell de voluntariat, com us repartiu exactament? Ho dic perquè hi deu haver gossos de molts tipus, de moltes races, de més grans, de més petits... No només hi ha gossos, hi ha gats, també. Us dividiu una mica, especialitzant-vos en alguns determinats animals, o aneu fent sobre la marxa tots els animals? Home, intentem que... Hi ha persones ja que sempre treuen els mateixos gossos, els gatets no surten al carrer, tenen, sí, un espai allà molt maco. Sí. Però, clar, normalment intentem que sí. Per això es demana també que els voluntaris... vinguin mínim una vegada cada 15 dies. Perquè si no el gos, ni tu coneixes els gossos, ni els gossos et coneixen a tu. Clar. Clar, nosaltres ara portem 8 mesos quasi i fins al gos que no es deixava tocar, a mi em deixa tocar-lo. Però sí, també és normal, ja m'ha vist molts dies allà. I ja em té confiança. Ara ja ets part de la seva família. Clar, però si tu hi vas cada mes... els animals no t'arriben a... Hi ha gossos que sí, que són més, de seguida surten al carrer amb tu, però a vegades em diuen, és que amb tu volen sortir amb mi no, o amb un altre voluntari que porta molt, que va molt. Dic, paciència, dic, perquè clar, si és el primer dia que el treus, doncs no et coneix i clar, se sent amb una persona que estranya. I normalment, sí, normalment els dissabtes els voluntaris que hi van ja treuen els gossos, que normalment cada dissabte els treuen ells. I ja sabem, mira, fulanito vindrà tal persona i el traurà ell. Doncs tu ja no el treus. Cadascú sí, una mica es dedica a... Ja teniu alguns que, que ja estan una mica doncs, destinats a algunes persones en concret que són les que més s'encarreguen. Clar, després quan ve un gos nou, doncs saps que li dones a una persona que tingui cura de que no s'escapi, perquè a vegades se li pot treure el collar o li poneu un arnès, si són tenen por a una persona que el tranquil·litzi, perquè si li dones a una persona que les posarà nerviós, encara vindrà més... Clar, més esbarat encara. I normalment intentem fer-ho així, que és complicat també, no? Perquè... Quan estàs allà i estàs amb els animals i veus els animals que van arribant nous, que arriben amb històries de vegades molt desagradables, tot això t'ho emportes a casa també? A veure, intento que no. El que passa que evidentment a casa ho parlem amb la parella, ho parlem i diem, ostres, però una vegada han arribat allà, estan allà i estaran bé. La pena és els que no poden arribar allà, que es queden o que no coneixes o que... Però si estan a la lliga, estan bé. Et trobes també amb casos d'animals als quals els agafes especial carinyo? Sí. Sí? Sí. I després, quan són adoptats? Pues, per una part, el corazón partido, no? Sí. O sigui, per una banda, et dona pena per no tornar-les a veure, però aquell animal ja té la casa seva. I allò és el que volem tots, que tinguin una casa. Sí. Bueno, et dona pena i a la vegada et dona una alegria enorme. Perquè jo li dic, no us vull tornar a veure, només en foto, eh? Sí. Però no, home, molt contents. Us tornen a veure? A més, sempre substitueix ràpid, eh? Sí, quan marxa un que li tens carinyo, al moment ja en tens un altre que bueno, que t'hi pots volcar amb ell. Us tornen a visitar amb els animals adoptats a la lliga per fer-vos una visita i que els veieu com estan? I... Sí, a vegades sí, eh? No ho recomanem massa per l'animal, perquè, bueno... tot i que hi ha moltes dubtes sobre les memòries que puguin tindre els animals a nivell científic, pensem que no és massa recomanable, ja que han estat allà després que tornin, no? Però bueno, sí que hi ha persones que ens ho porten i a vegades no els pugen a dalt, però bueno, ens esperen a baix al carrer i baixem. Sí, hi ha gent que els porta o ens envien fotos a través de la web o del correu per bueno, perquè els veiem. I a vegades pues, hi ha el tema del seguiment, que també va estar la Maria Jesús comentant, no? Que bueno, es van a veure al cap d'un temps a veure com estan, si hi ha algun problema o així. Però sí, hi ha gent que sí que ens els porta i, bueno, i a vegades no els reconeixem. Clar. Tant, perquè surten d'allà d'una manera, però clar, després viure una casa, tot i que allà estan bé, no és el mateix. Després es fan els amos de la casa. Sí. Normalment. Normalment, sí. Doncs també, Elisabet, un altre tema és el tema de ser voluntari, de dedicar moltes hores en el teu cap de setmana, el teu temps lliure, de cara a l'exterior, de cara a la gent que tens al teu voltant, què et diuen? A veure, ja, a mi ja em coneixen i saben que els animals sempre m'han agradat. I hi ha gent que... la majoria de gent diu que molt bé. Hi ha gent sí que et mira com dient, ui, estan una mica bojos. Però a mi em dona igual. A veure, que evidentment no, però normalment la gent ve, eh? També els meus amics també els agraden els animals, que potser no farien com jo, com tantes hores, però normalment em diuen que molt bé, que molt bé. I a més ja els dic, avui no puc anar a sopar o no puc anar a sortir de nit perquè el dia següent em toca anar a netejar. I ho canviem per un altre dia. Això està molt bé, tenir un entorn que ho accepta i cada vegada més. Cada vegada el tema de la conscienciació, jo crec, del respecte pels animals, per sort, va millorant i cada vegada som més conscients del respecte que els hem de tenir. Sí, el que passa és que ja té bastanta sort, eh? Perquè a vegades també et trobes pues, els amics o inclús els familiars que bueno, et miren així una mica raro, com que dius, hòstia, aquest... En vez d'estar tranquil a casa o anar-se'n al cine o estar descansant, pues està allà, no? Cansant-se més de lo normal. I, bueno, també et trobes amb casos així que et miren una mica raro. El que passa que, clar, si és una mica consistent i vas persistint amb el tema i veuen que et van dient coses i tu no fots ni cas i vas a lo teu i això, pues, al final s'acaben habituant, et deixen una mica impossible i bueno, i assumeixen pues, que, bueno, que a tu t'agrada i ja està. Bueno, és com... Tot, eh? S'ha d'aprendre com una afició que pot tenir qualsevol. Hi ha qui dedica el seu temps a muntar puzzles i hi ha qui pot dedicar el seu temps a una tasca que fins i tot té una repercussió discussió més important, que és la defensa dels animals. Hi ha coses que la gent les entén molt fàcil, doncs, per exemple, que alguna persona cada diumenge al dematí vagi al cine o diumenge a la tarda, mm-hmm. i en canvi que vagin a ajudar amb una cosa d'aquestes, sigui amb una protectora, o sigui amb infants, o sigui amb gent gran, o el que sigui, ho veuen una miqueta raro. No? Mm-hmm, però, però bueno, com dius tu, sí que notes que a poc la mentalitat de la gent va canviant una miqueta. Cada vegada hi ha més gent que s'acosta amb aquest tipus de coses, per, mm-hmm. encara que sigui per xafardejar, per veure què és allò. I hi ha gent que es va pujar en el carro i cada vegada hi ha una major sensibilitat amb aquest tema. I, bueno, el que passa és que són coses lentes. Nosaltres ens agradaria a totes les associacions que estem amb això anar molt més ràpid i aconseguir més coses, però bueno, són coses que porten el seu temps. Elisabet, la gent que ens estigui escoltant ara i que digui, ostres, doncs potser jo m'animaria a fer de voluntari. Què els hi diries? La part positiva i la part negativa? Perquè vegin els dos cantons. Home, la part... Jo veig més positiu que negatiu. Mm-hmm, sí. Perquè jo, diuen, és que fas molt per ells, però ells també em donen molt a mi. Mm-hmm, només sí. quan... És que et somriuen, és que entres i sembla que t'estiguin rient, dient, hola, que bé que has arribat. Vale, el més ingrat, a lo millor, és la neteja. Mm-hmm, sí. Pues, vulguis o no... Clar, fa una mica de pudor a vegades, sí. quan entres a bon matí. Mm-hmm. Però jo els diria que, si volen, o també com vaig començar jo de padrí. Mm-hmm, sí. Comences de padrí i veus una mica. Jo vaig començar de padrina i vaig estar un mes, vaig veure, pues, començant a passejar el gosset, i vaig veure el que feien allà els voluntaris. Mm-hmm. Ostres, vaig dir, pues, vaig a provar. Però jo els animaria. Ara, clar... Això sí, es demana una mica de responsabilitat, això és normal, no? Perquè no, hi ha vegades que hi ha gent que va un dia i ja no torna més. Mm, sí. Però bueno, està bé, bueno, que ho provin. També està, es pot provar. En principi és el que dèiem, hi ha un compromís d'un mínim, d'assistència per poder ser voluntari, oi? És un cop a la setmana mínim? Sí, és el que deia l'Elisabet, almenys un cop cada 15 dies. No, un cop cada 15 dies. De fet, a nivell de cap de setmana, com que ho tenim estructurat amb grups quinzenals, tant a gats com a gossos, el que fa, diguéssim, ella perquè fa més de lo normal, diguéssim, però la persona estàndard pues, puja un dissabte sí o no, mm-hmm. o un diumenge sí o no. Llavors, clar, si tu mires així, tampoc és tant temps el que tens que dedicar. I es pot més o menys portar aquest temps. Jo el que insistiria és el que també ha dit ella, que la gent que pugui estar interessada que vingui. O sigui, mm-hmm. abans de fer-se voluntari, que vagi per allà, que vegi el refugi, que vegi els animals, que vegi les feines que es fan, que bueno, es faci una idea allà sobre el terreny, que és el més fàcil, més que dir-ho on sigui aquí o sigui amb un escrit o sigui on sigui o a la web. El més pràctic és anar allà i veure-ho. I llavors mm-hmm. et fas una idea del que és i pots veure si pot engrescar o no. Llavors, jo el que sempre li dic a tothom, inclús els socis, tota la gent que ens ajuda, és que vagin per allà, que ho vegin. Primer els socis perquè estan, i els padrins, mm-hmm. perquè estan posant uns diners i estan ajudant i que vegin en què ajuden. Sí. Vull dir que vegin que els seus diners pues, estan empleant allà i que els animals estan bé. I després els que volen ajudar amb el seu temps pues, que vagin allà i que ho vegin de primera mà, que és la feina, i llavors pues, bueno, que s'ho pensin perquè no els obliga ningú, mm-hmm. i si no ho volen fer pues, no passa absolutament res, però abans de prendre una decisió molt impulsiva pues, que vagin i comprovin amb els seus propis ulls com és la feina d'allà. Si després veuen que es poden animar i que es veuen capacitats d'agafar aquest compromís, pues, que ho facin, si no, pues, no passa res, no hi ha mm-hmm. cap problema. Doncs se'ns acaba el temps, ja sabeu que aquí ens podríem passar molta més estona mm-hmm. parlant. Ho farem d'aquí dues setmanes, continuarem parlant de protecció animal. Us dono les gràcies per haver vingut, Elisabet, moltíssimes gràcies per donar-nos el teu testimoni com a voluntària. I Enric, moltes gràcies per estar gràcies un dia més aquí amb nosaltres. Fins aviat. Adéu. Bon dia. En los tiempos que vivimos de problemas, de estrés, problemas de reuma, artritis, bueno, esto y muchas más enfermedades, pueden controlarse con la campaña de Club Natura contra el dolor. Para eso tenemos con nosotros a Esperanza, que es especialista de Club Natura. ¿Qué tal, Esperanza? Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste esta campaña de Club Natura contra el dolor? La campaña de Club Natura contra el dolor, somos un grupo que llevamos muchos años preocupándonos por el hogar y por las personas, por la salud. Entonces, esta campaña va dirigida